Όμως είναι δύσκολος ο δρόμος και μαλάκα ο αστυνόμος που βαράει για τα λεφτά. Κοινή θνητή από το καινούργιο του δίσκο. Αν μπορείς, βάλω την Παρασκευή. Γεια. Όμως είναι δύσκολος ο δρόμος και μαλάκα ο αστυνόμος που βαράει για τα λεφτά. Άμα ο λαός χορέψει αντάμα, θα κλαίτε με μαύρο κλάμα. Όλοι σας χειρούν λεφτά. Θέλω αφιέρωση αυτιά. Τα και, τα τι, τα ναι, όλα αυτά δεν μπορούν να ξέρεις. Οι ηλίθιες οι ερωτήσεις, ναι. Ηλίθιες δεν είναι. Δεν είναι ηλίθιες ερωτήσεις, είναι δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Που βγάζω συμπεράσματα. Καταλαβαίνεις σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Τι θα πω, γελάω πολύ με τον αυτιά. Είναι πολύ. Όλοι γελάμε με τον αυτιά, τι εννοείς. Έτσι. Άκουσε να σου πω. Δηλαδή, ναι, και. Οχ, οχ, οχ. Οχ, Παναγία μου. Δηλαδή, ναι, και. Αχ, αχ, αχ, αχ. Οχ, οχ, οχ. Κολοκύθια τούμπανα. Αν ήταν ο μαύρος ο Θεός. Οχ, Παναγία μου. Που μας κυβερνούσε. Οι φίλοι μας θα ήταν αλλιώς. Και θα σας πηδούσε. Άντε ρε, απαράτε μας από εδώ. Έρχεται διπλός καπατσές. Είδε τι έγινε στο Μάντσεστερ που κάναν διαδήλωση φασίστες και ήταν 12 άτομα και είχαν γύρω-γύρω 30 αστυνομικούς και είχε πάει όλος ο κόσμος. Άλλοι τους βρίζαν, άλλοι τους τραβάγανε φωτογραφία σαν ένα αξιοθέατο, άλλοι γελάγανε μαζί τους. Γι' αυτό θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Να μου βάλει τον Μπέλα Τσάο από τους οπαδούς της Λιβόρνο. Να μου βάλεις το ύμνο της United, το Glory Glory Man United, ειδικά στο σημείο που λέει To the Red Flag High. Αυτά τα μπανά θέλω να αφιερώσει στο τραγουδάκι από ρημά. Καν ήταν μαύρος ο Θεός που μας κυβερνούσε. Και μαύρο χαρτί. Αν ήταν μαύρο. Αφρική μολιά και μαύρο το χιόνι. Αν ήταν μαύρο. Μαύρο το καρεμπούσι και μαύρο πεπονί. Αν ήταν μαύρο. Μαύρο σοκουρέ και μαύρο λαπά. Αν ήταν μαύρο. Μαύρα τα πάμπερ, μαύρο κοσκοτά. Αν ήταν μαύρο. Μαύρο μπακαλιάρο, μαύρο υπουργό. Αν ήταν μαύρο. Μαύρο, μαύρο, μαύρο Λουκιανό. Αν ήταν. Gracias, Lukianos.